Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei som sveisom, våre små venner der ute i Radio Norge. Alle som hører på radioresepsjonen er jo resepsjonens venner. Og showing! Hei, Mr. Goth! Nei, det ikke det. Hei, Mr. Wayne! Hva er det du sier? Party on Wayne! Party on Goth! Ja. Nei, jeg tror det. Hei, Mr. Goth! Hei, Mr. Wayne! Hvem er det som er hvem? Er det jeg som er Goth? Ja, jeg tror i hvert fall at Goth er han lysa di, mens Wayne er jo han hovedmannen. Ja, akkurat. Garth er liksom den dumme sidekicken som ikke vet forskjell på opp eller ned. Ja, kanskje Bjørte kan være han der, han som er sånn enda mer dorky. Det er en som er enda mer dorky. Ja, han som har ansvar for å telle opp når de skal ha TV-sendinger. Jeg ville jo først at Bjørte skulle være den asiatiske bassisten. Hun, den kvinnelige asiatiske bassisten, hun pene. Hun er fin, ass. Ja, det er en flott jente. Ja, det vet du hva, det er skikkelig støkke Asia-bein. Men tenk at i dag så er sikkert hun nærmere 40-50 år, for det er såpass lenge siden den filmen ble laget. So? Det vil passe bra for meg, det. Jo, det er for så vidt. Bare si at det er tirsdag, og noen har sluppet en vind i studio. Nå må vi ikke synke ned på det nivået der. Vi har ikke et prompeprogram som snakker om promp og tiss og bæsj hele tiden. Hvertfall ikke som bruker som metafor som vind, for eksempel, som blir så ekstra barnslig. Det blir ikke noe tøffere av det. Det blir ikke noe mer sofistikert av å bruke ord i vind. Det er tirsdag, jeg vil bare si at de har slippet en vind. Jeg kommer ikke fra... Jeg kommer ikke fra Sunnmøre. Gjør du ikke? Kommer ikke fra Sunnmøre, da? Nei. Hvor er du kommet fra? Ja, nå ble jeg faktisk litt i tvil. Mm. Kommer fra Randaberg. Akkurat, og det er et sted i Rogaland. Et sted i Rogaland, ja. Vi begynte med Sisters, og Elton John, I Don't Feel Like Dancing. Og denne sangen, jeg synes, har vært helt på det jevne. Helt til jeg så musikkvideoen, og fant ut at musikkvideo til en sang kan heve sangen. Har du sett hvor morsom han er når han danser, han ene homofile i Sisters? Ja. Ja, det er veldig, veldig artig. Mm, den hever helheten. Den hever helheten, den, Tore. Det er akkurat som hvis vårt program hadde vært på TV, så hadde hevet helheten det også, tror jeg. Jeg tror det hadde hevet helheten ganske betraktelig, faktisk. Ja. Er det andre ting som kan heve helheten? Nei, det er vel kostymer, ja, generelt det visuelle. Ja, akkurat. Prøv å skape disse bildene i hodene til folk. Skjønner, ja. I sendingen i dag så skal vi skal prøve å illustrere for dere der ute at det har kanskje ikke vært så god stemning i radioresepsjonen i løpet av de siste par dagene. Mm. Dessuten skal vi ha den store kryddertesten, dere! Ja! Party on Wayne. Party on Goth. Swing. Og så, ja, vi kan jo foreslå krydder, dere som hører på, 1987 koder og resepsjon, men som Tore sier, du trenger ikke, og det har ingen hensikt. Vi liker at du foreslår, da. Ja. Det er mange som foreslår, teste piri, det sterkeste krydder i verden. Hornsalt, ja, og dette... Safran, verdens dyreste krydder. Ja. Det synes jeg er så stas. Ja, men hvis du ikke vil sende inn til denne kryddertesten, så send inn en sms om et eller annet, da. Ja, det kan man gjøre. Ris eller ros, for eksempel. Ja, ras eller ros. Parion Wayne. Parion Mr. Wayne. Swing, swing. Ja. Vi skal gjøre jump, dette er Madonna. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett på P3. Det var Madonna med sin melodi Jump her i radioresepsjonen på P3. Og det er da programleder og ansvarlig redaktør, tjukken, sexylubben, Steinar Sagen, som sitter her sammen med sine to undersåtter, Bjarte Paul Tjøstheim, også kjent som like gammeren, og navnbrødeksperten. Mm-hmm. Har du flere kallet navn? Ja, det var vel de fleste. Ja. Tore Sagen? Ja, jeg blir også kalt for Bengeren, eller Pingla, Brille-Jesus, også Linseprinsen helt til slutt. Ja, for du slutta jo med briller. Ja, jeg slutta med briller fordi jeg syntes det var ubehagelig. Jeg svettet så mye på nesen og bak ørene at de skled av meg ved nesten enhver anledning. Så dugget de litt grann? De dugget fryktelig, og jeg så ut som den fra denne filmen, Nerdenes Hevn, vet dere. Nei da! Ja, det skal ikke være mulig, jeg ser ut som han i Dvergenes Hevn. Nei. Nerdenes. Ja. Nerdenes Hevn, ja. Dvergenes Hevn, det ville vært... Ja, det hadde vært for stygt, ja, det hadde vært gjennom, ja, med dverger. Eller med kortinger, som det heter. Yes. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, gutter. Og det har jo blitt en tendens til at vi henger veldig mye sammen, vi tre nå. Helt i begynnelsen så hadde vi prøvd å ha et profesjonelt forhold til hverandre. Å være kun kolleger og si hei sveis, da drar jeg hjem til kone og barn. Men nå det sånn at hei, vi stikker og gjør ting sammen. Og det har blitt faktisk såpass mye av å henge sammen i det siste at vi har måttet gå inn i oss selv og ha en liten prat om vi skal gå på rekke. Eller om vi skal gå ved siden av hverandre. Ja. Det sliter vi fryktelig med. Vi har ikke funnet, altså det vi trenger en slags, et slags kaostilstand under gåingen vår. Vi går nesten uansett faktisk på rad noen ganger. Ja. Det det rareste av alt, men også på linje. Vi må finne en løsning på det. Jeg synes det veldig, jeg synes flaut, det flaut til og med her i NRK. Hvis vi skal til kantina spise lunsj, så blir det rekke og rad, og det blir litt sånn Olsenmannen-stil på det. Og folk tenker jo, der kommer de crazy gutta fra radioresepsjonen. De må jo jagge gå på rekke og rad, og så hører du sånn her. Og så sier vi, hei, kutt ut det der da! Hva er det du driver av kjeften på deg? Og prøver å liksom... Du blir altså litt lett såret av det. Ja, jeg kan bli litt såret av det. For jeg vil være et individ, og ikke da et trehodet troll. Skjønner. Men vi var på McDonald's i går sammen. Det var vi. Og så etterpå det, etter at vi spiste oss gode mette, så... Ja, vi var ganske gode mette da. Ja, passet mett. Så gikk vi på et fjernsynsopptak av et show... Som går på en konkurrerende kanal. Ja, det gjorde vi faktisk. Ja, akkurat. Skal ikke nevne show eller kanalen? Nei. Man Show. Vi skal nevne navnet på show, ja. Og Zebra kanalen. Det var det ekstremt maskulint, kanskje i, ja, i litt overkant maskulint for oss. Vi er jo ikke så vant til å være så maskuline. Vi har jo ikke noe maskuline preg fra før, så det rart hvis vi plutselig skal tillegge oss det. Ja, vi er jo ikke spesielt maskuline noen av oss. Bortsett fra at Bjarte senere i dag skal opp og kappe opp en elg som man skal dele med oss i radioresepsjonen. Det er ganske maskulint. Det kan jo være et, som et resultat av dette TV-opptaket i går også. At de skal kappe opp elgen. Riktig. På? Som følge av det show i går. Ja. Jeg har ikke tenkt den tanken, men det kan godt tenkes at det riktig. Ja. Da skal du bruke motorsag, kommer blod til å sprute. Ja, det spesielle kjøttsager. Kjøttsag, har du egen kjøttsag? Ikke egen, nei. Nei. Kunne du tenkt deg å kjøpe en egen Black & Decker kjøttsag, for eksempel? Det kunne jeg tenke meg. Ja, ønsker du deg til jul? Ja, Tore? Men jeg trenger den i dag, så... Kjøpelurt. Tenker du på det? Til jul. Du trenger sikkert neste år, da den kommer. Ja. Hvis du lever for lenge, heldigvis. Få håpe det. Ja. Hvis ikke hoften, da kan jeg ikke på det, innen den tid. Vet du hva jeg har lyst på også? Sånn der som man drar skrotten med, elgskrotten med, når man er på jakt. Sånn ønsker jeg meg sånn liten sånn... Så liten beltevogn? Sånn, ja, liten beltevogn, ja. Sånn som man kjører rundt i skog og mark med? Ja, koster ca. 70 000, tror jeg. Det er ikke bedre, nei. Ja da, innholdsrik døgn, vil jeg si, for oss her i radioresepsjonen. Takk for det. Ja, vi skal snart få høre et innslag som vi har laget. Helt selv. Ja, helt selv. Er det et prisvinnende innslag? Nei, det kan bli det. Ja, det kan hende at det blir det. Før det skal vi høre Alla vil til himmel igjen, men ingen vil dø. Dette er svenske Timbuktu. Radioresepsjonen. Timbuktu, Alla vil til himmel igjen, men ingen vil dø i radioresepsjonen på P3. Og vi nevnte jo tidligere at vi har vært veldig mye sammen i det siste. Og det er ikke kun bra for en redaksjon som jobber sammen, er sammen på fritiden, fester sammen, spiller spill sammen og går på TV-show sammen. TV-show, sa jeg. Hører du hvor ilter det er nå? Ja, merker det. Og så det at det er såpass stor aldersforskjell på oss også innad i redaksjonen, kan jo også by på problemer. Dere blir av og til dratt opp et veldig høyt intellektuelt nivå, hvis dere drar meg noen ganger ned på et sånn plumpt... Må du huske hvem som har disse slappen-vinn-vitsene da, Bjørte? Det er vel ikke meg og Tore, det er vel stort sett deg, en gammel. Nei, ja, og så hadde jeg oppholdt meg mer alene, så ville jeg aldri funnet på å dratt en sånn prompevits. Nei, men det er ingen som slår en vits alene. Nå begynner vi å krangle igjen. Ja. Vi krangle, det er gjenspeilet egentlig redaksjonen litt grann. Og på mandag var det vel, altså er det i går det? Det stemmer. Så ble det ganske intens, så vi måtte ta litt tid fra hverandre. Og jeg stakk på do blant annet for å prøve å roe meg litt grann ned. La oss høre. Skarp ammunisjon. 7,62 millimeter helmantel ammunisjon. Steinar, Hvis Kjøstheim kommer inn her og tar oss på fersken, så havner vi i en verden av dritt. Jeg er i en verden av dritt. Venstre skulder, hua! Høyre skulder, hua! Ladvåpen, hua! Dette er min rifle. Det er mange som ligner, men denne er min. Riflen min er min beste venn. Den er mitt liv. Jeg må beherske den som jeg behersker mitt liv. Uten meg. Hva i dette Mikke Mus du lærer for noe? Hva i Jesus Kristoffersens navn gjør dere på denne dassen min? Hvorfor er menig saken ut av seng og sitt at lyset slukt? Hvorfor alle menig saken det våpen her? Og hvorfor banker du ikke livskiten ut av menig saken? Sir, det den meniges plikt å informere drillinstruktøren om at menig saken har et ladet våpen med et fullt magasin og er klart til å skyte. Sir! Nå skal du høre på meg, menighetssagen, og du skal høre veldig godt etter. Jeg vil ha det våpenet, og jeg vil ha det nå. Legg våpenet med føttene dine, og så går du to skritt tilbake. Hva er din betydelige funksjonsfeil, din følelsesløse galning? Fikk du ikke nok oppmerksomhet av mor og faren da du var liten, eller? Ta det rolig, Steinar. Ta det rolig, mann. Nei! Radioresepsjonen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Keep it cool, Paper Boys. Og før det hørte du House of His med Holland Park. Altså, Holland Park er navnet på sangen. Det er jo lett å misforstå med helt klissenye band. Men altså, gruppa heter House of His og er fra Norge, og låta heter Holland Park. Ja, dette er radioresepsjonen på P3. Vi skal snart i gang med den store kryddertesten. Men det skjedde jo noe jævla artig her da vi hadde noen av de første rundene med kryddertesten. Mm, ja. For det viste seg jo at dette her, den kryddertesten ble ganske populær ganske fort. Mm, absolutt. Og det var en liten tass, jeg tror ikke han er gamle gutten, 14-15 år, som lagde en tilsvarende kryddertest som han la ut på YouTube, denne meget populære videonettsiden som har blitt solgt for 11 milliarder kroner eller noe sånt. Til Google. Hæ? Til Google. Til Google, ja. Og nå er den blitt vist, sett av 350 000 mennesker, og han har blitt en slags YouTube-kjendis, da, denne Magne, som han heter. Mm-hmm. Og han skrev også en mail til oss da, helt i begynnelsen, da vi hadde første kryddertestene, at han ville prøve dette på podcast, eller prøve dette på video, og det klarte han, og nå har han blitt en suksess og en kjendis på YouTube. Jeg vil jo i all ydmykhet bare si at det sier vel litt om hvor god idé en kryddertest egentlig er, og hvor savnet en kryddertest har vært i så mange år nå. Ja. Altså, det har vært så mye produkttester, både på TV og på radio, men fortsatt ikke krydder, som kanskje er noe av det vanligste forbruksvaren som finnes her i landet. Ikke sant? Ja. Så det, samtidig så var jo dette da altså, ikke sant, svaret på mange mail og sms'er som vi har fått. Ja, det er mange som tror at vi har kopiert. Ikke sant? Ja, mange som tror at vi har stjert han Magnus kryddertest, men det er vel jeg synes ikke at Magnus har stjert vår idé. Han har bare tatt ideen videre, og det er bra. Og hvis folk har lyst til å se Magnus kryddertest, han er 16 år faktisk. Gratulerer. Så kan du gå inn på YouTube og søke på kryddertest, eller spice-test da. Ja, vi skal gjennomføre vår egen, den originale kryddertesten her i radioresepsjonen. Salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Testen. Det stemmer, og det, vi har fått inn mange forslag, selv om Tore sa i starten av programmet at det ikke egentlig var noe vits i å komme forslag til krydder. Jeg synes det er litt koselig, ja da. Ja, i tillegg så nevner de at jeg kommer i hvert fall ikke til å sende noen forslag til denne kryddertesten, er det mange som sier. Ja. Der tråkker de den egen salat, hvis det hadde vært et begrep. Det er det nå. Nå er det det. Ja. Ja. Skal jeg fortelle litt av de forslagene som har kommet, eller? Ja, skitt da. Har du lyst til det, Tore? Ja, klart det. Jeg har lyst til å høre. Ja. Men tester Piri i dag? Nei, jeg kommer ikke til å høre. Har gjort. Høre. Nei, jeg har gjort det. Ja, hva har vi kommet frem til egentlig? Vi har kommet frem til løkpulver. Mm. Og hva er løkpulver, spør du kanskje? Ja. Hva er løkpulver, spør jeg kanskje? Ja, men det er, nå snakker Bjørte til lytterne, Tore. Ja, inn til deg. Mm. Hva, lytterne spør, ja, hva er løkpulver? Hva er løkpulver, spør lytterne? Løkpulver, det er tørket løk som er malt opp i et pulver. Er det bare det? Det er det. Er det ikke tilsatt noe? Ingenting. Så dette er løk? Dette er original løk, bare tørre løk? Bare men malt opp. Ja, jeg skjønner at det er. Og det er ikke hvitløkspulver? Å, nei, det er ikke hvitløkspulver. Nei, det er bare løkpulver. Det er bare løkpulver. Fungerer også som, utmerket som et bordkrydder. Du kan vel si det. Salt, pepper, løkpulver. Jaså. De prøver seg, det synes jeg er litt småfrekt å ta den plassen. Men hvor, altså, hvor, jeg føler ikke at løk egner seg så bra i pulverform. Akkurat som vi skulle lage melonpulver da, bare male opp en melon og tørke det, og så putter det på glass. Ja, jeg tror det, hvis du er ute og skal spise et eller annet sånn pølse rast ute i skogen, og ikke gidder å skjære opp løk fra på pølsa, så kan du bare strø litt pulver, så du har gitt et glass med deg i lommen. Ikke for det er vanskelig, men er det det som er hensikt med løkpulver? Altså som et substitutt for ekte løk? For ja, jeg tror det er det, for det kan brukes der du bruker til vanlig fersk løk, så kan du stå det her på glasset at du kan bruke løkpulver. Mm. Da burde du kanskje hatt, altså hvis du da skal spise så utrolig fort da, når det er ute i skogen, spiser pølsene og lumpene, så kanskje bare ha pølsepulver da, og lumpepulver og ketchuppulver og løkpulver, og så heller du det sammen, så bare blander du med vann, så drikker du da, eller? I 2018, så vil det antagelig være sånn. Spår, da er du død, vet du, Bjørte. Det er jeg også. Mest sannsynlig ligger vi i torvet et par år. Om jeg ikke tar helt feil der, så var det forsøk på stand-up. Vet du hva? Jeg tar den på meg. Det var nok forsøk på stand-up, rett og slett. Jeg noterer stand-up på deg, ja. Det var litt harselering også. Hvis Elina Kranz hører på fra Stand-up Norge, så ja, du vet, du har nummeret mitt. Så jeg har problemer med å tro på at det er krydder i studio. Hvordan vil du illustrere at krydder er i studio? Nå heller jeg løkpulver opp i en skje her. Denne skjeen skal Toremann få. Her er skjeen. Det er viktig å lage lyd av skjeen når man har det i studio. Mm-hmm. Du, Steiner, skal få litt løkpulver. Takk for det. Det lukter jo. Bare kjør på det. Ja, det er fint. Oi, takk. Det lukter faktisk myr. Det lukter litt sånn myr når myren er i ferd med å bli tørr på sensommeren. Ikke sant? Så ser du ut i skogen, skal spise pølser. Det lukter myr av. Må du ikke nyse opp i. Må du ikke trekke det opp i nesen igjen, Tore? Da blir det som, ja. Jeg tror vi skal smake på det. Lykke til. Okay. Det var litt mye, merker jeg. Det smaker løk. Ja, det var ikke så dumt, du. Men det var ikke holdt. Ny favor. Det var stengt. Er det den som skal ta ved siden av salt og pepper dette her på du, bordet? Dette her var fint. Dette her kan man spise ja, som det er. Det ble kraftig, og vi tok litt mye bare. Men også er det så tørt, og det var veldig spesielt. Det som jeg synes var fryktelig merkelig, er at alle andre krydder som er sånn malt opp i sånn småform, er at de lager seg som en klump. Løkpulver, det sprer seg ut over hele munnen. Det gjør det. Og det smaker faktisk ekte løk av det. Det smaker ikke ekte løk av det, men det har jeg synes det smaker litt gressløk og litt purre, faktisk. Er det ikke det det gjør? Ja, det gjør. Ikke være vanskelig nå. Nei. Det smaker løk. Det smaker ikke løk. Jeg gir... Du går rett på prosent, ja. Prosent? Jeg gir 92%, ja. Å, daven! Steike ja, da. Der! Såpass høyt opp på lista, ja. Det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. 92%, du tror det. Jeg gir... 79, jeg. Ah, oi. Ja. Det var ganske, så lavt. Ja, for jeg synes ikke det var så nok smak i det. Det er så vanskelig! Ja, det er veldig vanskelig. Uansett 99%. Ja, 99%. Og vi skal regne sammen dette, og komme til, da vi legger det sammen, deler på tre, og så får vi et gjennomsnitt, og så får vi da hvor havner løkpulver da på vår liste. Jeg kan si at Dill leder med 90,67%. Lutfiskkrydder er på andre plass med 87,34, og gastromat er på tredje plass med 82%. Ja da, vi skal teste et nytt krydder, og med litt før det så skal vi høre BA Parts. Dette er Thomas Dybø. Salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr, den store kryddertesten. Og jeg kan fortelle at løkpulver gikk rett inn på en annen plass med 90%. Kun da 0,67% etter dill. Og det er jo mildt sagt fantastisk, synes jeg. Vi har sånn ny sølvvinner her i den store kryddertesten. Og hvis du vil ha en fullstendig liste over alle krydderne vi har testet, så send oss en mail til rr@nrk.no, og vi vil sende deg listen tilbake. Vi har fått en sms fra en kokk som sier at løkpulver er for de som ikke tåler løk. Ja vel. Og det synes jeg var interessant. Ja, i hvert fall hvis da, ifølge boksen, så sier du at det er vanlig løk som bare er hakket opp og tørket. Ja. Men hvis kokken sier det, så stoler jeg på kokken. Betyr det at hvis du, noe du ikke tåler, så bare mal det opp, stappet opp i et lite glass, ja, så er det helt ok? Ja, det tror jeg. For eksempel nikkel, er det mange som ikke tåler, mal det opp og ha det i maten. Ja. Nøtter. Nøtter for eksempel også, ja. Noen som stadig vekk kommer med forslag her da, til hvilke krydder vi skal teste. Sjur skriver, kan dere teste måkepulver? Måkepulver vil bli testet på et eller annet tidspunkt. Jeg er nesten helt sikker på. Ja. Litt grann senere, ja, i hvert fall. Og vi har funnet fram et nytt krydder, vi. Ja, det er dette her. Hvilke krydder er det? Du, det er et krydder som er litt spesielt. Det er et spesialisert krydder som heter Tandoori Spice. India Tandoori Spice fra Santa Maria. Heter den alt det, eller kun det siste der? Nei, den heter faktisk Tandoori Spice, eller India Tandoori Spice. Og det er altså et krydder som skal erstatte... Eller du sa Indian Tandoori Spice, eller Indian Tandoori Spice fra Nei, Santa Maria. Hva heter det? Hva heter det? Kolon, og så sier du hva det heter. Hva heter det? Kolon? I India? Ja. Tandoori Spice. Altså, India Tandoori Spice. Nei, fra Santa Maria. India. Nei. Det er altså et krydder som skal erstatte mange ingrediensene man har for å lage tandoori, da. Som er da en indisk rett, der med navn India Tandoori Spice. Det vel hvis du ikke tåler India, så kan du male. Male opp landet, ha det i maten. Jeg skriver den opp på stand-up, jeg. Takk. Stand-up-listen, jeg kan ta noe til det. Jeg tror aldri jeg har vært på den listen. Nei, nå først begynner du å nærme seg nå. Nå er jeg på stand-up-listen. Det er altså, det står ikke hva det brukes til, for jeg regner med at det er så selvsagt, men det står hva det inneholder, og jeg må si at fra ingredienslista så synes jeg det høres fantastisk godt ut. Ja, nå er jeg spent. Salt, druesukker, chilipepper, paprika, hvitløk, ingefær, kardemumma, spisskummin, svartpepper, andre kryddor. Ja, vel. Andre? Ja, syre, muskatnøtt og fargeemne E120. Dette er helt fantastisk. Ja, dette er jo en rett. Ja, det er jo en rett, ja. Og vi har fylt litt av dette, hva heter det, India? India Tandoori Spice. Oppi skjeene våre. Ja, det toppede skjeer. Det lukter, altså, hvis jeg kan fortelle hva det lukter, så lukter det altså en tandoori-rett, en indisk tandoori-rett, som er kokt i kanskje 7 timer. Ja. Skal vi spise det? Kaste inn på 1, 2, 3? 1, 2, 3. Den klumper seg litt. Ja, den klumper seg litt. Men det smaker altså tandoori. Det er ikke så fryktelig sterkt, det. Nei, det var ikke så sterkt som jeg hadde trodd. Det smaker. Det ble bedre og bedre. Jeg vokser i kjeften. Nå smaker det faktisk litt. Nå begynner det å... Det smaker litt sånn som grillkrydder. Nei, lukter. Det er nesten en liten... Nei, dette her var jævlig godt. Eim av nanbrød. Det smaker litt nanbrød til. En liten nanbrødpulver til. Ja, jeg tror det. Tenkte jeg det. Hvis du har allergisk mot nanbrød, selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg tror ikke vi tør å starte, men jeg synes det var kjempegodt. Jeg tør å starte. Kom igjen, Tore. Jeg gir 99%. Damen! Det skal ikke være mulig! 99%, Tore! Og du, Bjørtemann? Jeg er litt skuffet over en litt sånn tam ettersmak. Spurte ikke om du var skuffet eller ikke. Hva er prosenten din? 63. Hva? Nei! Hva er det med deg? Jeg kan bare få bestemme selv! Du er så sur! 63! Jeg er ikke sur! Hvorfor liker du ikke India Tandoori Spice? Jeg er også 99. Jeg liker ikke India. Ja, gir det til din også! Ja. Det er jo kjempebra! Faen, dere har spurt 79 og 63, men Store og jeg har gitt henholdsvis 92, 99, 99 og 99. Du har vært veldig vanskelig. Dere blir veldig lett imponert, jeg tror det er det. Vi skal regne ut dette her. Jeg tror den havner langt opp på lista, i hvert fall ifølge foreløpige beregninger. Jeg trenger en kalkulator for å få dette til, selvfølgelig. Og du skal få svaret straks. Før det så skal du få høre... Først må jeg avrunde... Akkurat. Det er en slags kjenningsting. Ja, nå ja. Akkurat. Salt. Pepper. Hoff. Piffi. Kokkenattviks. Knorr. Den store kryddertesten. Og for de som ikke tåler Sondre Lerke, så prøv krydderutgaven. Skal være et meget god. Jeg kommer til å anmelde det også senere i sendingene. Dette er Phantom Punch. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Portishead, Sour Times i radioresepsjonen på P3. Var det stand-up, eller var det bare reingjørn? Nei, det var musikalhumor. Jeg er klar over at dere begge har fått en hake på stand-up, begge to. Når vi har 5 haker, så er det rett ned på latter og Elina Kranz og hele pakka. Kan vi ikke si at det er en regel, da? I det du får 5 haker, så må du ned litt. Ja. Det er noen som er veldig frustrerte her på den store kryddertesten, og det er en som kaller seg rørlegger. Mosse, som hei, skriver Mosse. Hei, Mosse. Går Bjarte slash like bevisst inn for å ødelegge kryddertesten ved å gi lav skår til et så vidunderlig krydder som Tandoori Spice Indian Santa Maria Maria Gud vet hva. Det er skikkelig frustrerende å høre på når dere aldri får en ny førsteplass fordi Bjørte ødelegger hele tiden. Tore og Steinar, dere prøver. Jeg skjønner det. Men er det mulig? Dessuten er jeg allergisk mot dill, og jeg vil at dere skal, et annet krydder skal vinne. Ja, men jeg gjør det jo ikke bevisst for å ødelegge noe. Jeg gjør det ikke for å sabotere. Jeg gjør det, det er min ærlige mening. De krydderne vi har prøvd i dag har ikke vært i nærheten av å komme opp mot dill. La meg bare få si at vi har noe helt for noe snekker mossing. Ja, et eller annet. Snekker mossing. Jeg må bare si at sånn fungerer demokrati. Det å drive et demokrati, men så vanskelig kan det være til tider, ja, når folk opponerer på den måten. Vi skal prøve å rette opp Bjørte litt, men jeg kan fortelle dere at Indias Tandoori Spice gikk rett inn på fjerdeplass med 87%! Og de fire første der nå, dill 90,67%, løkpulver 90%, 87,34% til lutefiskkrydderet, og da India Tandoori Spice fra Santa Maria 87%. Det henger jo ikke på greip når løkpulver vil gjøre bedre enn Tandoori Spice. Nei, men sånn er demokrati, det er tungtråd og greier. Sånn er det. Vi skal rette på sjokkmaskinen vår. Der prøvde du å lure en mens. Jeg prøvde å lure akkurat når den kom, ja. Nei, da, det skal ikke være mulig. Kan jeg få skyte i dag? Ja, gjør det. Hvis man har lyst til å få den oversikten over den store kryddertesten, så send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Nei, det kom ikke noe. Oi, jeg tror ikke, vi har ikke ladet om den i dag. Da må vi slå deg i ansiktet. Nei, det må vi ikke. Å, må ikke da. Men har jeg to til gode i morgen da? Det er ikke flere. Ja, ok. Ja, men vi har kuler her. Åh, dette har vi ikke tid til! Har vi ikke tid til det? Nei, vi tar nett to i morgen i stedet. Start låten da. Slår det ansiktet. Ja, gå inn og last ned vår podcast på iTunes. Dette her Nightlife. Chris Lee, ha det bra. Ha det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3.